są 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 16 marca, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Migi dla Ukrainy. Polska przekaże wschodniemu sąsiadowi 4 myśliwce. Dożywocie dla zabójcy Pawła Adamowicza. Ani sprawa, ani motywacja oskarżonego nie miały charakteru politycznego, uzasadnił sąd. Olbrzymie straty Gazpromu. Rosyjski koncern stracił w zeszłym roku 3/4 zysku. W najbliższych dniach Polska przekaże Ukrainie 4 myśliwce MiG-29, ogłosił to prezydent Andrzej Duda. Równolegle do transferu przygotowywanych jest kilkanaście kolejnych maszyn. O szczegółach Karol Darmoros. To pierwsza tak konkretna deklaracja przywódcy kraju NATO o przekazaniu Ukrainie myśliwców. W pierwszej kolejności, dosłownie w ciągu najbliższych dni, rzeczywiście przekazujemy, o ile pamiętam, 4 samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Andrzej Duda wyjaśnił, że chodzi o migi, które Polska przejęła 30 lat temu od armii NRD. Ubytek w sumie kilkunastu wiekowych maszyn uzupełnią nowo dostarczane samoloty. Przede wszystkim FA-50 z Korei Południowej, których pierwszych spodziewamy się już w tym roku. No i następnie rzecz jasna także i eskadry samolotowe F-35, które zamówiliśmy w Stanach Zjednoczonych. Według prezydenta proces wzmacniania i modernizacji sił powietrznych to kwestia najbliższych miesięcy i lat. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na dożywocie skazał Sąd Okręgowy w Gdańsku Stefana Wilmonta, zabójcę Pawła Adamowicza. Jak mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Aleksandra Kaczmarek, mężczyzna był poczytalny i świadomy swoich czynów. Dodała, że sprawca działał całkowicie sam. Ani sprawa, ani motywacja oskarżonego nie miały charakteru politycznego, zaznaczyła sędzia. Powiązanie zamachu z polityką ma charakter nadinterpretacji, wynikających z publicznego komentowania sprawy, a nie rzeczywistych przekonań oskarżonego. Skrajność jego poglądów była niezależna od konkretnych uwarunkowań politycznych. Szukał on jakiegokolwiek wytłumaczenia dla swojego poczucia krzywdy. Brak jest dowodów na to, aby oskarżonemu towarzyszyły obsesyjne myśli dotyczące obiektu ataku, to jest Pawła Adamowicza. Sąd zdecydował, że skazany będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 40 latach. Będzie też przez 10 lat pozbawiony praw publicznych, a w więzieniu przejdzie terapię psychologiczną. Wyrok jest nieprawomocny, obrońca Stefana Wilmonta zapowiedział apelację. O ponad 200 milionów złotych wzrósł w tym roku poziom finansowania uczelni artystycznych. To wzrost o 1/4 w stosunku do roku ubiegłego, powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego. Wicepremier Piotr Gliński przypomniał, że realizowanych jest już kilka dużych inwestycji. Realizujemy 8 dużych inwestycji w naszych uczelniach artystycznych. To jest przede wszystkim budowa nowego kampusu w Bydgoszczy, to jest budowa nowych wydziałów Akademii Muzycznej w Katowicach. To są 2 inwestycje w Krakowie w uczelniach artystycznych, 2 inwestycje w Poznaniu w uczelniach artystycznych i 2 inwestycje w Warszawie w uczelniach artystycznych. Termomodernizacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz projekt podnoszący bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Akademii Teatralnej. Resort Kultury sprawuje opiekę nad 19 uczelniami w całym kraju. Prezentacją raportu dotyczącego szans i zagrożeń dla rozwoju Grudziądza rozpoczęło się lokalne wydanie kongresu Polska Wielki Projekt. Udział w nim biorą politycy, naukowcy, działacze społeczni oraz mieszkańcy Grudziądza. Prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki powiedział, że celem lokalnej odsłony kongresu jest rozmowa o problemach i szansach na rozwój Grudziądza z mieszkańcami. Chodzi o to, żeby na kongresie warszawskim, tym ogólnopolskim, dyskutować o Polsce nie tylko z perspektywy centralnej, ale także z perspektywy Polski lokalnej. To pierwszy lokalny kongres Polska Wielki Projekt w tym roku. Rosyjski Gazprom stracił w ubiegłym roku ponad 72% zysku w stosunku do 2021 roku. Dane na ten temat zawarte są w rocznym sprawozdaniu z działalności finansowej koncernu. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zachodnie firmy ograniczyły lub całkowicie wstrzymały zakup surowca oferowanego przez Gazprom. W czasach Związku Radzieckiego Ministerstwo Przemysłu Gazowego przekształcone w Gazprom było jednym z największych koncernów sprzedających gaz. Radzieckie i rosyjskie władze wykorzystywały zależność innych państw od surowca pochodzącego z Rosji do wymuszania korzystnych dla siebie porozumień. Gazprom miał też znaczący udział w napełnianiu walutą zagraniczną rosyjskiego budżetu. Po napaści Rosji na Ukrainę zachodnie kraje ograniczyły, a niektóre w tym Polska, całkowicie zaprzestały sprowadzania rosyjskiego gazu. Kremlowi nie pomogły podwyżki cen i szukanie nowych nabywców na rynkach azjatyckich.

palec na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. 10 minut po godzinie 15. To temat, który już poruszaliśmy, ale dziś znamy więcej szczegółów. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych opublikowały film pokazujący moment zderzenia się dwa dni temu nad Morzem Czarnym amerykańskiego drona MQ-9 z rosyjskim myśliwcem przechwytującym Su-27. Na nagraniu widać na nim wyraźnie, że przyczyną incydentu, który doprowadził do upadku amerykańskiego bezzałogowca, był agresywny manewr rosyjskiego pilota. Sprawa ta wywołała napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Zresztą do różnego rodzaju incydentów z udziałem rosyjskich i natowskich samolotów wielokrotnie dochodziło w ostatnich tygodniach. O szczegółach Michał Strzałkowski. Nagranie, które dziś opublikowali Amerykanie, zostało zarejestrowane kamerą umieszczoną na amerykańskim dronie. Widać na nim wyraźnie, jak dwa rosyjskie Su-27 podlatują bardzo blisko amerykańskiej maszyny i zrzucają na nią paliwo, prawdopodobnie starając się oślepić jej czujniki. Za kolejnym razem pilot jednego z rosyjskich myśliwców wykonuje swój manewr nieudolnie i zawadza o śmigło drona. Doskonale widoczne jest także samo uszkodzenie śmigła. Stany Zjednoczone zdecydowanie zaprotestowały przeciw działaniu Rosjan. Sekretarz obrony Lloyd Austin zadzwonił nawet w tej sprawie do ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu. Ten niebezpieczny incydent to element schematu agresywnych i ryzykownych działań rosyjskich pilotów w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Ale niech nikt się nie łudzi. Stany Zjednoczone będą wykonywać loty i operacje powietrzne wszędzie tam, gdzie zezwala na to prawo międzynarodowe. To na Rosji spoczywa obowiązek, aby używała swoich samolotów wojskowych w bezpieczny i profesjonalny sposób. Rosjanie jednak wciąż odrzucają odpowiedzialność za incydent nad Morzem Czarnym. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oskarżył Stany Zjednoczone o prowokację. Zupełnie ignoruje się fakt, że po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej nasza armia ogłosiła pewne części Morza Czarnego, zwłaszcza w okolicy wybrzeża, strefą ograniczeń lotów. I takie ignorowanie tego faktu sugeruje, że strona amerykańska dążyła do jakiegoś rodzaju prowokacji swoim konfrontacyjnym podejściem. Ale, co zaraz wytknięto Rosjanom, Siergiej Ławrow mija się z prawdą nie tylko ponownie unikając słowa wojna na określenie tego, co od ponad roku dzieje się na Ukrainie, ale także mówiąc o strefie zamkniętej dla lotów. Tego typu ograniczeń Rosja nie może sobie jednostronnie ogłosić w międzynarodowej strefie powietrznej, a to właśnie w niej znajdował się amerykański dron. Cały incydent miał bowiem miejsce bardzo daleko od rosyjskiego wybrzeża Morza Czarnego. Nawet do okupowanych terenów Ukrainy, choć w świetle prawa międzynarodowego nie jest to absolutnie żadne terytorium rosyjskie, było daleko. Dlatego profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku podkreśla, że Rosjanie działali celowo, albo z pobudek propagandowych, albo aby pozyskać amerykańskie technologie. Ponieważ Amerykanie nie są w stanie w żaden sposób dotrzeć swoimi siłami morskimi na akwen, gdzie ten bezzałogowiec rozbił się poprzez agresywne działania tych myśliwców przechwytujących. Natomiast Rosjanie nie ukrywają, że będą próbowali się dostać. A jak będą próbowali się dostać, będą próbowali wejść przynajmniej w posiadanie części tej technologii. Zarówno dla siebie, jak i być może do przehandlowania z kimś, kto będzie zainteresowany. Stąd Amerykanie mają spory kłopot. Świadomi tego, Amerykanie doprowadzili do rozbicia uszkodzonej maszyny tak, aby rozpadła się na części. Wymazali także zdalnie jej oprogramowanie. Wrak zaś, o czym poinformował przewodniczący Kolegium Połączonych Sztabów, generał Mark Miley, znajduje się na dnie morza. On leży na głębokości od 1200 do 1500 metrów. Każda operacja wydobywcza jest więc bardzo skomplikowana. Potwierdzam, że nie mamy w tym rejonie własnych statków, ale mamy tam sporo sojuszników i przyjaciół. Trwa więc wyścig do wraku amerykańskiego drona. Tymczasem sytuacja na niebie nad Morzem Czarnym zrobiła się bardziej napięta. Tak jak i nad Bałtykiem, gdzie w ostatnim czasie rosyjskie samoloty wykonywały szereg ryzykownych działań. W tym tygodniu natowskie myśliwce przechwyciły w okolicy Estonii dwa rosyjskie samoloty, jeden towarowy i jeden transportowy. Z kolei w lutym dwukrotnie dochodziło do przechwyceń przez myśliwce natowskie rosyjskich samolotów obserwacyjno-zwiadowczych niedaleko granic Polski. Sprawa na tyle poważna, że w związku z incydentem nad Morzem Czarnym Departament Stanu wezwał rosyjskiego ambasadora w USA, by poinformować go o zaniepokojeniu w związku właśnie z tym wydarzeniem. Po raz pierwszy od wybuchu wojny na Ukrainie doszło do sytuacji, w której amerykańska maszyna została strącona przez Rosjan. Niektórzy komentują, że to pretekst do wznowienia jakichkolwiek rozmów. Zresztą na temat incydentu telefonicznie rozmawiali minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i szef Pentagonu Lloyd Austin. Z pewnością i do tego tematu będziemy powracać tak jak powrócimy do bieżącej sytuacji za naszą wschodnią granicą. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273, gdyby Państwo chcieli zabrać głos w sprawach, o których dziś będziemy mówić. Reporters w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po godzinie 15, a interesują nas sprawy zagraniczne, tak jak przed chwilą, także sprawy krajowe i te sprawy krajowe oczywiście w kontekście zagranicznym. No i właśnie, kwestie bezpieczeństwa, współpraca dwustronna to główne tematy rozmów prezydentów Polski i Czech. W Warszawie z oficjalną wizytą przebywa Petr Pavel. Warszawa to druga stolica, którą odwiedza nowy czeski prezydent. Na początku tygodnia był w Bratysławie, a dziś został przyjęty przez Andrzeja Dudę. Nasza reporterka Sylwia Białek jest przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. I powiedz, jakie kwestie zwracali uwagę obaj prezydenci? Prezydent Andrzej Duda położył nacisk na pomoc udzielaną przez nasze kraje Ukrainie. Podkreślał, że Polska i Czechy wyróżniają się pod tym względem na tle innych państw. Republika Czeska, Polska to są kraje, które są w absolutnej awangardzie, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy i oba nasze państwa wysyłają dla Ukrainy nie tylko wsparcie humanitarne, ale co państwo doskonale wiecie, także i wsparcie militarne i tutaj ta polityka jest bardzo zdecydowana wsparcia dla Ukrainy. Andrzej Duda powiedział, że nasz kraj jest w trakcie wysyłania myśliwców MiG-29 na Ukrainę. Decyzja w tej sprawie zapadła najpierw na poziomie najwyższych władz państwowych, a następnie rząd podjął w tej kwestii specjalną uchwałę. Myśliwce są cały czas samolotami czynnymi w obronie powietrznej Polski. Prezydent poinformował, że mamy ich jeszcze kilkanaście. Zostały one przyjęte na początku lat 90. od NRD. W pierwszej kolejności, dosłownie w ciągu najbliższych dni, rzeczywiście przekazujemy, o ile pamiętam, 4 samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Pozostałe samoloty są w tej chwili serwisowane, przygotowywane i będą pewnie sukcesywnie przekazywane. Natomiast oczywiście ich miejsce zajmą nowo dostarczane samoloty, przede wszystkim FA-50 z Korei Południowej, których pierwszych spodziewamy się już w tym roku. Prezydent Czech Petr Pavel położył nacisk na bezpieczeństwo energetyczne. Mówił o tym, jak ważne jest uniezależnienie się pod tym względem od Rosji. Walka nam jasnie ukazała, że 100% niezależność na Rosji. Wojna nam wyraźnie pokazała, że uzależnienie 100% od Rosji jest strategicznym ryzykiem dla większości państw. Bardzo się cieszę, że Republice Czeskiej udało się zmniejszyć to uzależnienie w zakresie gazu w krótkim czasie do zera, ale nie byłoby to możliwe bez alternatywnych dostaw. Jedna z ważnych tras prowadzi przez terminal w Gdańsku i gazociąg Stork 2. Zdaniem czeskiego przywódcy, państwa naszego regionu powinny współpracować nad planem odbudowy Ukrainy. To będzie odbudowa, rekonstrukcja kraju zniszczonego przez wojnę, ale to będzie również olbrzymia okazja dla wszystkich gospodarek uczestniczących w tym procesie, mówił. W tym tonie wypowiadał się też Andrzej Duda, powiedział i mówił o korzyściach płynących z przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Nie mamy z panem prezydentem żadnych wątpliwości, że to, aby Ukraina była częścią Unii Europejskiej, jest w naszym wspólnym interesie. To jest także bardzo silne umocnienie naszej części Unii Europejskiej, gdyby Ukraina do Unii Europejskiej weszła, biorąc pod uwagę potencjał Ukrainy, ogromny kraj, ponad 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, z potężnymi możliwościami rozwojowymi, jeżeli chodzi o rolnictwo, z nieprawdopodobnymi możliwościami rozwojowymi, jeżeli chodzi o zasoby naturalne. Prezydent Czech złożył także kwiaty na grobie nieznanego żołnierza. Później spotkał się z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Przed godziną 16 będzie rozmawiał z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, a jutro rano o godzinie 9 z premierem Mateuszem Morawieckim. Petr Pavel uda się także na lotnisko Rzeszów-Jasionka, gdzie odwiedzi polsko-amerykański hub logistyczny. To jutro po południu, a stamtąd wróci do Pragi. No i wieczorem także będziemy śledzić te wydarzenia. Przypomnijmy, będzie do Warszawy z małżonką. Ponownie pojawi się w Pałacu Prezydenckim na uroczystej kolacji, o czym mówiłeś. No ale także strona czeska poinformowała, że jutro prezydent Pavel odwiedzi znajdującą się w Warszawie siedzibę Frontexu, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. No i także ta ważna wizyta w Rzeszowie na lotnisku w Jasionce. Tam będzie możliwość zobaczenia, jak działa polsko-amerykański hub logistyczny właśnie tej pomocy kierowanej na Ukrainie. Bo jak słyszeliśmy, to główne kwestie bezpieczeństwa, współpraca dwustronna w kontekście wojny na Ukrainie to główne tematy rozmów prezydentów Polski i Czech. Sprzed Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu Sylwia Białek, bardzo dziękujemy za relację. Audycja popołudniowa, 22 minuty po godzinie 15. Sięgamy po nagrania z listy przebojów Trójki. Jak państwo słyszą, tak, to właśnie propozycja z ostatniego notowania, miejsce 31. Czeka na państwa głosy. Chip Tobacco, utwór zatytułowany Jestem Sama.

A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Masło Ekstra Osełka Mlekowita 300 gramów. Tylko 9,99. A ser podlaski tanio. 2,49 za 100 gramów. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. W Tauronie wdrażamy rozwiązania rządowe tarczy solidarnościowej. Dzięki nim nasi klienci mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zamrażamy ceny do zagwarantowanych ustawowo limitów. Masz kartę dużej rodziny? Budujesz dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. O tym, co na drogach, teraz Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od ekspresowej trójki. Między węzłami Zielona Góra Północ i Południe zderzyły się dwa samochody osobowe. W kierunku Szczecina nie da się przejechać. Jest blokada na 192 kilometrze ekspresowej trójki. Do odwołania będą utrudnienia w ruchu w miejscowości Wysokie. To już województwo warmińsko-mazurskie. Na Krajowej 16 między Ełkiem i Augustowem w pobliżu miejscowości Wysokie przewrócił się samochód ciężarowy. Na miejscu policja kieruje ruchem. Na 9 Nowa Dęba Kolbuszowa w miejscowości Cmolas zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Droga numer 9 została zamknięta na 158 kilometrze, a służby przewidują, że dopiero około 17 uda się 9 w Cmolasie odblokować. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej. Kolejne miejsce, gdzie mamy utrudnienia powypadkowe, to droga 44 w Bieruniu na trasie Tychy-Oświęcim, a także 10 Szczecin, granica państwa w Mierzynie. W obu tych miejscach zderzyły się dwa samochody osobowe i ruch odbywa się jednym pasem na zmianę. Na 2 między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki w stronę Poznania w Biskupicach trwa naprawa barier. Korek ma 4,5 km, a 3 km ma korek na S8 w Warszawie na wysokości Powązek w kierunku Białegostoku. Mimo wszystko życzymy szerokiej drogi. Sporo utrudnień. Uważajmy na informacje z dróg ponownie na naszej antenie już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 15.30 wiadomości w skrócie i Anna Kowalik-Brankati. W najbliższych dniach Polska przekaże Ukrainie 4 myśliwce MiG-29, ogłosił prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym w trakcie wspólnego z prezydentem Czech Petrem Pawlem spotkania z mediami. W pierwszej kolejności, dosłownie w ciągu najbliższych dni, rzeczywiście przekazujemy, o ile pamiętam, 4 samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Pozostałe samoloty są w tej chwili serwisowane, przygotowywane i będą pewnie sukcesywnie przekazywane. Natomiast oczywiście ich miejsce zajmą nowo dostarczane samoloty. Prezydent podkreślił, że maszyny wysyłane na Ukrainę są sprawne, choć ich okres użytkowania zbliża się do końca. Dalsze dostawy broni na Ukrainę zapowiedział w Bundestagu kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Dodał, że na szczycie w Brukseli w przyszłym tygodniu zapadną ważne decyzje dotyczące dalszej pomocy dla Kijowa. Będziemy ją kontynuować tak długo, jak będzie to konieczne, zaznaczył Scholz. Dodał, że priorytetem jest dostarczenie Ukrainie niezbędnej amunicji. Polska nie otrzymała zgody Szwecji kierującej pracami Unii, by w budynku Rady w Brukseli stanęła wystawa poświęcona zbrodniom w Buczy. Takie informacje otrzymała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Potwierdził je ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś, który zamierza poruszyć jutro tę kwestię na spotkaniu przedstawicieli 27 unijnych krajów. O tej sprawie powiemy więcej w serwisie o 16. W Grecji trwa 24-godzinny strajk powszechny po katastrofie kolejowej, w której pod koniec lutego zginęło 57 osób. Dziś nie wystartowały samoloty, statki są zacumowane w portach, a szkoły zamknięte, informuje agencja Reutera. Do protestu dołączyli także taksówkarze, pracownicy ateńskiego metra i kierowcy autobusów. Strajkujący są przekonani, że do dramatu przyczyniły się zaniedbania standardów bezpieczeństwa. Na pełny serwis Trójki zapraszam za niecałe pół godziny. O, za 28 minut o 16 polecamy się, a tymczasem wiadomości sportowe. Który mi przychodzi do studia, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy alpejskie ostatki w Pucharze Świata. Trwają zawody w Soldeu w Andorze. Ostatnie w tym sezonie narciarstwa alpejskiego na najwyższym poziomie. Czwartego oznaczał supergigant kobiet i mężczyzn. Wśród pani najlepsza była dziś Lara Gutberami. Szwajcarka postawiła tym samym kropkę na ti, bo to ona sięgnęła po małą kryształową kulę za tę właśnie konkurencję. W rywalizacji mężczyzn trasę w Soldeu najszybciej pokonał Marco Odermatt, kolega Lary Gutberami z reprezentacji Szwajcarii też ma małą kryształową kulę za supergigant, ale ma też już zapewnioną dużą, najważniejszą kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nie zmienią tego już na pewno ostatnie starty sezonu, a w Andorze przed końcem weekendu zaplanowano jeszcze gigant i slalom. A w short treku w weekend w gdańskiej hali Oliwia odbędą się Mistrzostwa Polski. To ostatnie zawody sezonu. W ich trakcie symbolicznie pożegna się z lodem kończąca karierę Patrycja Maliszewska. Starsza siostra Natalii odchodzi na sportową emeryturę, odchodzi jako prawdziwa legenda tej dyscypliny w Polsce. W 2015 roku była mistrzynią Europy w wyścigu na 3000 metrów, zdobyła jeszcze kilka medali Czempionatu Starego Kontynentu i wiele medali Mistrzostw Polski. Wystartowała jako pierwsza Polka w olimpijskiej rywalizacji w short tracku, to było w Vancouver w 2010 roku. Temat zmieniamy na piłkę nożną. Lech Poznań staje dziś przed szansą awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji. O 18.45 rozpocznie się rewanżowe spotkanie kolejorza ze szwedzkim Djurgården. Tydzień temu w Poznaniu Lech wygrał 2-0 i tę przewagę spróbuje utrzymać na terenie rywala. Mówi o tym dyrektor sportowy polskiego klubu Tomasz Rząsa. Zrobimy wszystko, żeby tutaj pokazać przede wszystkim dobry futbol i wywieźć dobry wynik. Natomiast no, w futbolu już wiele przeżyliśmy i trzeba będzie wiele trudu i potu poświęcić, żeby tutaj wywieźć dobry wynik. Ten mecz będzie rozegrany w Sztokholmie, a w Trydencie, czy bardziej z włoska w Trento, siatkarze grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle spróbują przypieczętować awans do półfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu wygrali z Itasem Trentino 3-2, więc potrzebują dziś zwycięstwa w całym meczu lub w przypadku przegranej 2-3 później muszą wygrać złotego seta. Zadanie do najłatwiejszych nie należy, posłuchajmy rozgrywającego Zaksy Marcina Janusza. Spodziewamy się jeszcze trudniejszego meczu. Mimo tego, że pierwszy mecz stał na bardzo wysokim poziomie, to Trentino grające u siebie przed swoją publicznością myślę, że pokaże jeszcze lepszą siatkówkę i my musimy być na to gotowi. Pokazaliśmy już w tym sezonie, że potrafimy w tych najważniejszych momentach grać najlepszą siatkówkę i ja wierzę w to, że wygramy. Początek meczu Trentino-Zaksa o 20.30. Jutro głównie na południowym wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach co prawda pogodnie, ale może się chmurzyć, choć nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany w zachodniej połowie kraju porywisty, podobnie w rejonach podgórskich Sudetów wiatr miejscami w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, 6 na wschodzie, około 9 w centrum, do nawet 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. To nie wiem, czy nie przesadziłem, nawet 13. Połowa marca, druga połowa właściwie, no sprzyjają warunki, myślę. Short-trackowcom na pewno. Short-trackowcom, tak. Oni na szczęście pod dachem. Patrycja Maliszewska w wieku 35 lat, jak słyszeliśmy, tak, oficjalnie kończy karierę. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Europy, trzykrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. Przypomniałeś Vancouver 2010 rok? Tak, tam debiutowała jako pierwsza Polka w short-tracku na Igrzyskach Olimpijskich. Mhm. Dziś o niej często mówi się starsza siostra Natalii, ale trzeba pamiętać, że bez sukcesów Patrycji na pewno Natalia też do swoich wielkich by nie doszła. Dopiero sobie zdałem sprawę, że to było 13 lat temu, 2010. 13 lat temu, 13 stopni? Czwartek na szczęście. Oj, kochany panie, dobrze, że nie piątek 13, tak pan mówi? No, no. Są tacy, którzy pamiętają jeszcze, oj, to wyraźnie, co działo się na igrzyskach w Vancouver. I potakują głową. Michał? Yeah. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Państwa sygnały. Za 23 minuty będzie nie 13, 16. It blows my mind now that I found you. Deep in a night of tequila boom boom. Slide by me sexy thing, sexy and fine. I got my eyes on you all of the time. Flower in bloom, hell lives inside you next to paradise. The moon and sun have come to watch you shine, babe. The night is on fire, yeah, with flames in the sky, flashing through. Tonight something's up for the taking. My heart is gold, heart of a saint. With you beside me, girl, more than I ain't, babe. The night is on fire. Yeah, we're flames in the sky. Cukera. No, ciekawe, czy w Vancouver kiedyś koncertował Cukera. Jeśli państwo wiedzą coś na ten temat, proszę dać znać. 19 minut pozostało do godziny 16. No i oczywiście sięgamy po te wydarzenia, które dzieją się za naszą wschodnią granicą. To raz, a dwa, że również pamiętając to, co się wydarzyło, sięgamy pamięcią do tych dni. Trwa 386 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że najcięższe walki trwają w Donbasie, przede wszystkim w rejonie Bachmutu. Dziś przypadają dwie ważne dla Ukraińców rocznice. 9 lat temu Rosja zaanektowała Krym, a rok temu już w trakcie inwazji rosyjski pilot zbombardował teatr dramatyczny w Mariupolu. Więcej o sytuacji Ukraińców walczących z rosyjskim najeźdźcą Maciej Jastrzębski. Inwazja Rosji na Ukrainę, jeszcze wtedy określana pełzającą, rozpoczęła się w 2013 roku. Moskwa buntowała prorosyjskich separatystów na Krymie i w Donbasie, a także szantażowała kredytami, zerwaniem umów gospodarczych władze w Kijowie z ówczesnym prezydentem Wiktorem Janukowyczem. W 2014 roku Kreml zdecydował się zagarnąć Krym i rozpętał wojnę w Donbasie. Wtedy sprzeciwili się temu Tatarzy krymscy, którzy zapłacili wysoką cenę. Dotknęły ich represje, w tym zsyłki na wiele lat do rosyjskich łagrów. Tak po referendum aneksyjnym z 16 marca 2014 roku mówił o tej sytuacji i działaniach Rosji wiceprzewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Nariman Dżelal. Myśli очень много. Oczywiście, zastanawiamy się i myśli mamy wiele. I większość z nas ma nadzieję, że międzynarodowe prawo i zdrowy rozsądek w końcu zwyciężą i wszyscy przekonają się, że to, co wydarzyło się w 2014 roku, było nikomu, ale to absolutnie nikomu, nawet Federacji Rosyjskiej, niepotrzebne. Niestety okazało się, że Rosji tak naprawdę nie interesowały interesy Rosjan. Rosja potrzebowała terytorium, które w konsekwencji sobie wzięła. Rosji нужна была территория, которую они взяли. Miał rację Nariman Dżelal. Rosja się nie opamiętała. Władimir Putin chciał więcej ziemi i w lutym 2022 roku napadł na Ukrainę, licząc, że zajmie Kijów i przejmie władzę. Tak się nie stało, ale świat poznał prawdziwe oblicze Putina. Putina zbrodniarza, którego ludzie niszczą ukraińskie miasta i wsie, zabijając żołnierzy i cywilów. Rok temu, 16 marca, rosyjski pilot zbombardował teatr dramatyczny w Mariupolu, a świadkiem zdarzenia był ukraiński żołnierz Hinadi Starchenko. Najstraszniejszy dla mnie osobisty dzień. Z tamtego okresu jako najstraszniejszy zapamiętałem dzień, gdy stałem na posterunku obok przeprawy mostowej. Zobaczyłem wtedy na własne oczy samolot krążący nad miastem i zrzucający bombę na teatr dramatyczny. Na budynku wielkimi białymi literami wymalowany był napis dzieci. Powiewały białe flagi. I ten potwór, pilot, widział te znaki. Wiedział, że tam nie ma żołnierzy, a są jedynie kobiety i dzieci. A jednak w środku białego dnia zrzucił bombę. Od ponad roku za sprawą Rosji i dyktatora Władimira Putina na Ukrainie trwa najkrwawsza wojna od czasów II wojny światowej. Rosjanie mordują żołnierzy i cywilów. I jak mówi profesor Agnieszka Bińczyk-Misala, wykorzystują zbrodnie jako narzędzie walki. No, Rosja niestety prowadzi bardzo brutalną wojnę. Wydaje się, że tak atakuje cele cywilne celowo. Skala zniszczeń, skala ataków każe przypuszczać, że Rosja traktuje zbrodnie wojenne jako narzędzie wojny, jako narzędzie do osiągania celów. Brutalność wojsk Władimira Putina na Ukrainie i wewnętrzne represje odbijają się też na sytuacji w samej Rosji. Jak tłumaczy szef Rady Obywatelskiej związanej z ruchami partyzanckimi Denis Sokołow, w Rosji trwa już wojna domowa. Trwa wojna domowa, która ma doprowadzić do upadku rosyjskiej imperium. Dlatego opowiadamy się za utworzeniem silnego korpusu w składzie ukraińskich sił zbrojnych i rozległej sieci powstańczej wewnątrz Rosji, bo to jest sposób na ochronę kraju przed chaosem i jednocześnie możliwość sformowania legalnego i demokratycznego rządu. Już wcześniej rosyjskie media niezależne informowały o rosyjskich batalionach ochotniczych walczących po stronie Ukrainy oraz o grupach partyzanckich wewnątrz Rosji, które zajmują się działalnością dywersyjną. A odbija się to także na gospodarce. Rosyjski Gazprom stracił w ubiegłym roku ponad 72% zysku w stosunku do roku 2021. Dane na ten temat zawarte są w rocznym sprawozdaniu z działalności finansowej koncernu. Przypomnijmy, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zachodnie firmy ograniczyły lub całkowicie wstrzymały zakup surowca oferowanego właśnie przez Gazprom. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za kwadrans 16, a teraz, no właśnie, jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. Voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, oh, it's the passion. Oh, oh, you can feel it here. Oh, oh, it's the passion. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. This is the rhythm. You can put some joy upon my face. Oh, sunshine in an empty place. To turn to, and babe, I'll make you stay. Oh, I can ease you of your pain. Feel you give me love again. Round and round we go, each time I hear you say. This is the love of heaven, Lord. Bastille, jakbyśmy to... No, no właśnie. Państwo także przypominają, między innymi pan Stefan, dziś ponoć Światowy Dzień Prasowania. Zastanawia się, czy ktoś jeszcze w ogóle prasuje. Sprawdziłem też i taka data bez prasowania zdaje się, że jest 25 kwietnia albo 5 czerwca. No ciekawe, dwa razy w roku. Czy ktoś jeszcze prasuje? Dwie dwójki i siedem trójek. Choć podłoga się klei, czas się wzbić. Niewidzialne bariery skruszyć w pył. Ograniczona prędkość, czy taką chcesz codzienność? Mów. Kiedy jeśli nie teraz, nie myć o kto. Przez ciebie patrzeć spoza krat. Rozkazy i nakazy, na pewno nie tym razem, nie. Cały czas pracuję. Pracuję i pracuję. Chodzi o prasowanie. Kto jeszcze prasuje? W tej sprawie również. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa sygnały. Za 8 minut 16. ABW też pracuje i rozbiło grupę osób pracujących dla rosyjskiego wywiadu, a działali głównie na Podkarpaciu, gdzie między innymi monitorowali transporty broni dla Ukrainy. Do aresztu trafiło 6 osób, wobec 3 kolejnych nadal prowadzone są czynności. Jak podaje MSWiA, to cudzoziemcy zza wschodniej granicy. O szczegółach Karol Surówka. Rosyjskie służby zleciły grupie szpiegowskiej monitorowanie w Polsce transportów broni dla Ukrainy, między innymi poprzez montowanie ukrytych kamer przy szlakach kolejowych czy zakładanie nadajników GPS przy wagonach. Docelowo, jak podaje ABW, szpiedzy chcieli również przeprowadzić akcję sabotażu, która sparaliżowałaby transport sprzętu dla Ukrainy. Za rozbicie grupy szpiegowskiej, zanim doszło do akcji dywersyjnej, polskim funkcjonariuszom dziękował szef MSWiA Mariusz Kamiński. Chcę Państwu powiedzieć, że Polska jest i będzie państwem bezpiecznym. Mamy kompetentne, profesjonalne służby, które strzegą naszego bezpieczeństwa. Także zapewniam wszystkich obywateli, że mogą czuć się bezpiecznie. Służby działają, służby robią swoje. Ta sytuacja jest pod kontrolą. Oprócz monitorowania transportów na Ukrainę, grupa miała jeszcze jedno zadanie. To rozpowszechnianie fałszywych informacji, które miały pogłębiać podziały społeczne w Polsce, dodał minister. Mające na celu zdestabilizowanie relacji polsko-ukraińskich, podsycania i rozbudzania w Polsce nastrojów wrogich wobec państw Paktu Północnoatlantyckiego oraz atakowania polityki rządu RP wobec Ukrainy. ABW jest w posiadaniu dowodów, że podejrzani byli na bieżąco wynagradzani przez rosyjskie służby specjalne. W ramach działań wywiadowczych członkowie grupy otrzymywali systematyczne wpłaty za realizowane zadania. Podległe mi służby na czele z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego cały czas prowadzą intensywne czynności. O ich efektach będziemy informowali Państwo w odpowiednim terminie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że na terenie Polski może działać więcej siatek szpiegowskich wykonujących polecenia rosyjskich służb. Minister zaapelował do Polaków, by w swoim otoczeniu zwracali uwagę na wszystkich, których zachowanie może budzić podejrzenia. Chciałbym zwrócić się do naszych słuchaczy, żeby reagowali w sytuacji, kiedy zobaczą zachowanie dziwne, na przykład fotografowanie obiektów dotyczących infrastruktury wojskowej. Proszę o reagowanie, proszę o powiadomienie polskich służb, żeby właśnie nie dopuszczać do tego, żeby takie ryzyko było potęgowane. Polskie służby na razie są oszczędne w przekazywaniu większej liczby szczegółów na ten temat. Funkcjonariusze podkreślają, że sprawa jest rozwojowa. A informacje ABW pokazują, że grupie zlecano też działania propagandowe w celu destabilizowania relacji polsko-ukraińskich, podsycania i rozbudzania w Polsce nastrojów wrogich wobec państw Paktu Północnoatlantyckiego, także atakowania polityki rządu wobec Ukrainy. ABW ma dowody, że podejrzani byli wynagradzani przez rosyjskie służby specjalne, a członkowie grupy otrzymywali systematycznie wypłaty za realizowane zadania. Pewnie do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 5 minut 16. Popołudniowej audycji. Pytałem, kto jeszcze prasuje? Nie wyobrażam sobie niewyprasowanej męskiej koszuli. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. No to proszę się pochwalić. 2 dwójki, 7 trójek w tej, w pozostałych sprawach, gdyby Państwo chcieli skomentować, kto prasuje, a już za chwilę serwis o 16. Zapraszamy do reklamy.